ہم کو آسمانوں اور زمین سے آسمان سے بارش نازل کر کے زمین سے نباتات اور انگوریاں اگا کر تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور کون مالک ہے تمہارے کانوں کا اور تمہاری آنکھوں کا، تمہاری سمع اور بصر کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون نکالتا ہے زندہ مردہ سے اور کون نکالتا ہے مردہ زندہ سے، یعنی خشک سر سبز پودے کون نکالتا ہے، انڈے سے چوزا کون نکالتا ہے، اور اسی طرح سر سبز پودوں سے خشک بیج کون تیار کرتا ہے، اور اسی طرح جانوروں کے پیٹوں میں انڈوں کو تیار کرنے والی کون ذات ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور پوری کائنات کا نظام چلانے والی کون ذات ہے؟ یہ شمس و قمر کا اور یہ سیاروں اور ستاروں کا نظام چلانے والی کون ذات ہے؟ اگر آپ اپنے مخالفین سے یہ تمام مذکورہ سوالات کریں تو وہ ایک ہی یک زبان جواب دیں گے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ، کہیں گے یہ تمام کچھ ایک اللہ کرتا ہے، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، بس کہہ دیجئے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ اس آیت کریمہ میں، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین ان کا عقیدہ نظریہ بیان کیا گیا، وہ آپ کے مخالف جنہوں نے مخالفت میں انتہا کر دی، آپ کی عداوت اور دشمنی کے میں بہت حد میں بڑھ گئے تھے، حتیٰ کہ آپ کا جینا دوبر کر دیا اور آپ اور آپ کے صحابہ کرام کو آپ کے اپنے زمینے اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ انہی لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آسمان سے بارش نازل کر کے زمین سے نباتات اگا کر تمہیں رزق کون دینے والا ہے، اسی طرح ایک سوال یہ بھی ان سے کیجئے کہ تمہاری آنکھیں، تمہارے کان اور اسی طرح باقی تمام اعضاء، کیونکہ جسم کے اندر جزو اعظم سب سے زیادہ فائدہ مند جو ظاہری طور پر انسان کے لیے ہیں وہ نظر اور آنکھ کان ہیں، انہی کے متعلق پوچھئے کہ ان پر تسلط کس کا ہے؟ کہ آنکھ کے اندر معمولی سا تنکا بھی پڑ جائے، کوئی معمولی سی چیز بھی گر جائے، کان کے اندر پانی کا ایک قطرہ تک چلا جائے تو اس کے اندر نقصان پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو یہ تمام کا تمام انتظام اور اس کی ملکیت کس کے قبضہ میں ہے؟ اسی طرح ان سے یہ سوال بھی کیجئے کہ زندوں سے مردہ اور مردہ سے زندہ کون نکالتا ہے، اور چوتھا سوال ساتھ یہ بھی کر دیجئے کہ ایک جزوی چیزوں کے سوالات تو کیا کرنا، تم سوچ کر یہ بھی بتلا دو کہ پوری کائنات کا نظام چلانے والی کون ذات ہے؟ یہ وسیع و عریض نظام، یہ جڑی بوٹیوں کا اگنا، یہ طرح طرح کے پھلوں اور پھولوں کا لگنا، اور چھوٹے اور بڑے پرندوں اور درندوں کا اور تمام حیوانات کا، یہ نظام چلانے والی کوئی ذات ہے؟ بتلاؤ وہ کون ہے؟ تو مکہ والے جو آپ کے سب سے زیادہ مخالف تھے، آپ کے دشمن تھے، جن کے ساتھ جنگیں ہوئی، جن کے ساتھ قتال ہوئے، ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے یہ تمام کچھ اللہ کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کے قائل تھے، عقیدہ ان کا بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، پھر ان سے لڑائیاں کس لیے، ان سے مخالفتیں کس لیے، اور تمام کچھ یہ لمبے لمبے سلسلے کیوں شروع ہوئے؟ تو اصل میں مکہ والے توحید ربوبیت کے قائل تھے، یہ مانتے تھے کہ رب اللہ ہے، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، لیکن وہ توحید الوہیت کے صحیح طرح قائل نہ تھے۔ اللہ کو الہ ماننا یا جب بندگی کی باری آتی، جب عبادت کی باری آتی، پھر اللہ کے ساتھ ساتھ غیروں کی بھی کرتے. یہ نہیں کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ غیروں کی عبادت بھی کرتے. عبادت کی تین قسمیں، جس طرح کہ آپ تشہد کے اندر ہر نماز کے اندر ان کو دہراتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ قولی عبادت جس کا تعلق زبان سے ہے وہ بھی ایک اللہ کے لیے، بدنی عبادت جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے وہ بھی اللہ کے لیے، مالی عبادت جس کا تعلق مال سے ہے وہ بھی اللہ کے لیے. قولی عبادت میں زبان کے ساتھ جتنی بھی کسی سے دعا کرنا، مناجات کرنا، شور و پکار کرنا، کہ حاجت اور مشکل کے وقت زبان سے پکارنا، یہ تمام کے تمام لسانی یا زبانی عبادت میں آئیں گی. اور بدنی عبادت رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، تشہد ہے، روزہ رکھنا ہے. جسم کے ساتھ جو بھی عبادات کی جائیں یہ تمام کے تمام بدنی عبادات ہیں. مالی عبادت جن کا تعلق مال سے ہے وہ صدقہ خیرات ہے، نظر و نیاز ہے، منت ہے، چڑھاوا ہے، یہ تمام کی تمام عبادات یہ مالی عبادت میں آتی ہیں. تو یہ تینوں قسم کی عبادت صرف ایک اللہ کے لیے، لیکن یہ مکہ والے ان تینوں قسم کی عبادات میں اللہ کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی شریک کرتے تھے. اور ان کے اس بد عقیدے کی وجہ سے کہ وہ توحید الوہیت کے اندر مخلص نہ تھے، ان کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں، ان کے ساتھ قتال ہوئے، ان کے ساتھ جہاد ہوئے، اور مخالفتیں اور نفرتیں انتہا درجے کی ہوئیں. تو ثابت ہوا کہ صرف اللہ کو رب ماننا، اس کو خالق اور مالک ماننا کافی نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ توحید الوہیت، صرف عبادت ہما قسم کی عبادت ایک اللہ کے لیے جب تک نہ ہوگی، اس وقت تک عقیدہ خالص اور درست نہ ہوگا. فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ، یہ لفظ اللہ یہ خبر بنے گی، مبتدا اس کا محذوف ہے، تو عبادت بنے گی فَسَيَقُولُونَ هُوَ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ وہ جس کے بارے میں سوال تم نے کیے ہیں کہ فلاں فلاں کام کون کرتا، وہ اللہ ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ اللہ یہ مبتدا بن جائے اور خبر اس کی محذوف ہو، تو عبادت ایسے بن جائے گی فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وہ ان قریب کہیں گے اللہ ہی یہ تمام کچھ کام کرتا ہے. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہہ دیئے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں. تقویٰ کا معنی، اس کا معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے اور بچنا بھی ہوتا ہے. اگر ڈرنے کا معنی ہو، اس کا معنی یہ بنے گا کہ جب تم اللہ کی توحید کے، اللہ کی ربوبیت کے قائل ہو، تو پھر اس کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے. جب غیروں کو شریک کرتے ہو پھر تمہیں ڈر نہیں آتا کہ جب اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرو گے یا اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیروں کے سامنے بھی جھکو گے تو پھر سخت عذاب دے گا، اللہ کے عذابات سے کیوں نہیں ڈرتے. اگر تتقون کا معنی بچنا کیا جائے تو پھر معنی یہ بنے گا کہ جب توحید ربوبیت کے تم قائل بن گئے، خود اقرار کیا، تو پھر تم شرک سے کیوں نہیں بچتے. افلا تتقون، تم بچتے کیوں نہیں، یعنی شرک سے کیوں نہیں بچتے. وذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے اللہ رب تمہارا سچا. فماذا بعد الحق الا الضلال، پس نہیں ہے بعد حق کے مگر گمراہی. فانا تصرفون، پس کہاں تم بہکائے جاتے ہو. یہ اللہ جس کا تم نے خود اقرار کیا کہ زمین و آسمان کو سے رزق دینے والا اور تمام چیزوں پر جس کا تسلط اور کنٹرول ہے، زندوں اور مردوں کا اختیار جس کے ہاتھ میں ہے، جس کی یہ صفتیں اور وصف ہیں، وہ ہے اللہ. تو جب اس بات کا تم نے خود اقرار کر لیا کہ ان خوبیوں کی حامل ذات وہ صرف اللہ کی ہے، تو اس کے بعد جو نظریہ اور عقیدہ بنے گا وہ باطل ہے. کہ جب اللہ یہ ہوا، رب یہ ہوا، کہ اس کے علاوہ نہ کوئی الہ ہو سکتا ہے، نہ کہ معبود ہو سکتا ہے، نہ کہ اور خالق اور مالک ہو سکتا ہے. تو ماذا بعد الحق، پس نہیں ہے بعد حق کے، ما نافیہ ذا، جو ہے یہ اسم موصول اللہ جی کا معنی میں ہے، ذا اللہ جی کے معنی میں، پس نہیں ہے وہ چیز جو بعد حق کے ہو، الا ضلال مگر گمراہی. حق کے بعد جو چیز رہتی ہے وہ گمراہی ہی ہوتی ہے. ایک حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، حق دو نہیں ہوتے، حق چار نہیں ہوتے. اگر ایک چیز ثابت ہو جائے دلائل سے کہ یہ حق ہے، تو اس کے لیے مخالف اور اپوزٹ چیز ہوگی وہ باطل ہی ہوگا. جب تم نے خود اقرار کر لیا کہ یہ تمام کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو ثابت ہوا کہ تمام کائنات کا نظام چلانے والا جب وہ ہے تو ہر قسم کی عبادات اور ہر قسم کی مشکلات میں کام آنے والی بھی وہی ذات ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کہاں بہکے پھرتے ہو، خود اقرار بھی کرتے ہو، ابھی ابھی اقرار بھی کیا اور دوسرے لمحے تم اس کے انکار پر کھل جاتے ہو۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح ثابت ہو گیا کلمہ تیرے رب کا ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی، فاسقو نافرمانی پر، گناہ اور جرم پر اڑ جانا، جو اپنے گناہ پر اڑ گئے، فسق کیا، انہم لا یؤمنون، بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جس طرح ان مکہ والوں کا حال ہم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنے کے باوجود پھر بھی وہ مشرک کے مشرک رہے، کیونکہ بعض چیزیں وہ مانتے، بعض کا انکار کرتے، جب تک کہ پورے کے پورے تمام احکام ان کو تسلیم نہ کیا جائے، دل و جان سے نہ مانا جائے، اس وقت تک انسان جو ہے وہ مومن نہیں کہلوا سکتا۔ اسی طرح پہلے لوگ انہوں نے بھی ایسے کیا، انبیاء کی کسی بات کو مان لیا، کسی کو نہ مانا، اور جانتے بوجھتے حق واضح ہونے کے بعد انہوں نے انکار کیا۔ اس طرح پہلے لوگوں نے کیا، ان پر تیرے رب کا کلمہ ثابت ہو گیا، ان پر عذاب عین موقع پر آیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ انہم لا یؤمنون، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر تسلی و تشفی بھی ہے کہ آپ اتنے پریشان نہ ہوں کہ آپ اتنی دعوت دے رہے ہیں، دن رات آپ نے ایک کیا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ نہیں مانتے، تو یہ پہلے سے بھی اس طرح کے لوگ آتے رہے ہیں، ان کے سامنے بھی حق واضح ہوتے رہے، انبیاء نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تمام قسم کے عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت کر دیا یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کے احکام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اس لیے آپ کا کام ابلاغ ہے اور ہمارے ذمہ حساب ہے، اگر یہ نہیں مانے گے تو انہوں نے ہمارے دربار میں پہنچنا ہی ہے۔ قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده، کہہ دیجئے کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہو مخلوق کو، ثم يعيده، پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے، بتلاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہو، بتلاؤ مخلوق میں سے کون سی، کوئی پرندہ، کوئی درندہ، کوئی جانور، کوئی انسان بنایا ہو؟ تو مکہ والے تو نہ بتلا سکے، لیکن آج کے نیڈ ان پاکستان کے مسلمان تو بتلا ہی دیتے ہیں نا کہ وہ دولت شاہ جو ہے وہ فلاں سرکار بنا دیتی ہے، تو فلاں فلاں سرکار بنا دیتے ہیں، چنانچہ ان کو کوئی جواب نہ آیا، وہ کوئی جواب نہ دے سکے، ان کا عقیدہ یہی تھا کہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود ہی آپ جواب دے دیجئے، قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہہ دیجئے اللہ ہی اس نے پیدا کیا ہے مخلوق کو، وہی ان کا اعادہ کرے گا، جس طرح کہ بے شمار دلائل سے ہم نے ثابت بھی کر دیا کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور دوبارہ مرنے کے بعد وہی ان کا اعادہ کرے گا۔ اللہ، لفظ اللہ، یہ یبدا کا اصل میں فاعل تھا، لیکن اس کو مقدم کر دیا حصر پیدا کرنے کے لیے۔ اگر ایسے بات ہوتی قول یبدا اللہ ہو تو اس کا معنی یہ بن جاتا، کہہ دیجئے اللہ نے پیدا کیا مخلوق کو، لیکن اتنا زوردار معنی پیدا نہ ہوتا، لیکن اب فاعل کو مقدم کر کے اس کو مبتدا بنا دیا گیا، تو معنی یہ بن گیا کہہ دیجئے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے مخلوق کو، کسی اور نہ تو اس کا شریک ہے، نہ کوئی حصے دار ہے، نہ کوئی عرشی، نہ کوئی فرشی، نہ کوئی نوری، نہ کوئی ناری، نہ کوئی شجری، نہ کوئی حجری، کوئی بھی اس کا حصے دار نہیں، اکیلے اللہ ہی نے پیدا کیا۔ ثم یعیدہ، پھر وہ اکیلا ہی تمام کا اعادہ کرے گا، اس کو کسی کے تعاون کی، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، یہ نہیں کہ وہ بنانے کے بعد وہ تھک گیا ہے، اب فلاں سرکار بھی اس کا تعاون کرے گی، فلاں دربار بھی اس کے دربار والا بھی اس کا تعاون کرے گا، فلاں بھی اس کے تعاون کرے گا، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ فانا تؤفکون، تم کہاں بہتے پھرتے ہو؟ جب یہ تمام کچھ مان لیتے ہو تو پیدا اللہ نے کیا، مارے گا اللہ، دوبارہ اٹھائے گا اللہ، تو پھر عبادت غیروں کی کیوں؟ پھر تمہاری چھوٹی چھوٹی مشکلات وہ پوری نہیں کر سکتا؟ جب حاجات کی باری آتی ہے، مشکلوں کے وقت غیر اللہ کی دہائی، ان کے نام اور صدقے خیرات اور منتیں چڑھاوے، منتیں دوسروں کی، یہ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اقرار بھی کرتے ہو اور اپنے اقرار کے خلاف بھی باتیں کرتے ہو۔ قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق، کہہ دیجئے کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے جو ہدایت دے حق کی طرف، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، للحق کے لام بمعنی الہ، اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، وہ خالق ہے، خالق نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے بے شمار لمبا طویل سلسلہ انبیاء کا جاری و ساری کیا، پھر کئی کتابیں نازل کی اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے تاکہ ان کو میرا تعارف رہے، ان کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سلیقے سکھلائے جائیں۔ تو یہ اللہ ہے، اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، اس نے رہنمائی کرنے کے لیے بے شمار انبیاء بھیجے، بہت سی کتابیں نازل کی، اور پھر ایک لمبا سلسلہ محدثین کا اور علماء کا جاری کر دیا۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا وہ جو رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف وہ زیادہ حقدار ہے کہ پیروی کی جائے اس کی؟ امن لا یہدی الا ان یہدا، یا وہ جو نہیں رہنمائی پاتا، نہیں ہدایت پاتا، الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے۔ ایک وہ ذات ہے جو لوگوں کی رہنمائی فرما رہا ہے، ان کی رہنمائی کے لیے بے شمار اس نے انتظامات کیے، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی اور کئی سلسلے جاری کیے۔ ایک وہ ذات ہے جو حق کی طرف رہنمائی فرما رہی ہے، اور ایک وہ ہے جو لال بجکھڑ، جس کو خود ہدایت کا پتہ نہیں، خود وہ ہدایت پر چل نہیں سکتا، الا یہ کہ اس کو انگلی سے پکڑ کر چلائیں کہ یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ بتلایا اور دین، اللہ تعالیٰ کو بتلایا اور نظام، اور زندگی گزارنے کے طور طریقے اور سلیقے دستور یہ ہے۔ ایک وہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہدایت کیا ہوتی ہے، الا یہ تو اس کو خود رہنمائی کیجئے، خود بتلایا جائے، اور دوسرا خود رہنمائیاں کرنے والا ہے۔ اب بتلاؤ کہ دونوں میں سے پیروی کس کی کرنی چاہیے، پیچھے کس سے چلنا چاہیے؟ ہر ایک یہی اقرار کرے گا کہ جو خود بھی ہدایت پر، ہدایت اپنی مخلوق کو اور اپنے ماننے والوں کی ہدایت پہ بے شمار اس نے سلسلے جاری کر دیے اور ہر وقت ان کی رہنمائی کر رہا ہے، اس کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ اس کی جس کو خود ہی پتہ نہیں ہے۔ اور راستہ کس سے آپ پوچھیں گے؟ جس کو پتہ ہے آنے جانے والا، یہ تمام چیزیں جانتا، اسے آپ پوچھیں گے کہ یہ بھائی راستہ کدھر جاتا ہے، یہ سڑک کدھر جاتی ہے، فلاں جگہ جانا ہے، کون سی بس جائے گی، کون سی گاڑی جائے گی؟ تو جو بےچارے جس کو پتہ ہی نہیں ہے، خود بھولا پھرتا ہے، اس کو پتا نہیں کہ یہ کون سا علاقہ ہے، کون سی بس کدھر کو جاتی ہے، کس پر بیٹھنا، کس پر اترنا، اسے کون پوچھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ وہ خالق ہے، مالک ہے، اس نے اپنی مخلوق کے لیے بے شمار ہدایت کے انتظامات کیے۔ تو تمہارے معبود جو ہیں یہ جھوٹے الہ ہیں، بتلاؤ انہوں نے ہدایت کے لیے کون سا نبی بھیجا، کون سی کتاب بنائی ہے؟ جب تم سمجھتے ہو کہ یہ معبود ہیں، تو معبود کا کام ہے کہ اپنے عابدوں کی رہنمائی کرے، تو اس معبود نے تو اپنے عابدوں کی، اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے لمبے سلسلے جاری کیے، بے شمار انبیاء، بے شمار کتابیں بھیجی، تو تمہارے معبودوں نے کیا کیا؟ کوئی نبی بھیجا ہو، کوئی کتاب بھیجی ہو، کوئی ان کا پیغام رساں ہو، جو خود گمراہ ہیں دوسروں کی رہنمائی کیا کریں گے؟ افمن یہدی الی الحق، کیا وہ ذات جو رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، حق کو ان یتبع، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ امن لا یہدی، یا وہ جو ہدایت نہیں پاتا، خود ہدایت نہیں پاتا، الا ان یہدا، الا یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے۔ جب وہ اتباع کے قابل نہیں ہے، اتباع کے لائق نہیں، تو عبادت کے لائق کیسے بن گئے؟ یہ ہے سمجھانے کا طریقہ، جو اتباع اور پیروی کے لائق نہیں ہے کہ جن کے پیچھے چلا جائے تو عبادت کے لائق بن جائیں گے؟ فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تم کو، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ عقلی اور نقلی دلائل سے واضح ہونے کے بعد بھی اس کے شریک بنا رہے ہو، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ کیسے تمہاری عقلیں فیصلے کرتی ہیں؟ اس سے تمہاری عقلوں پر لا یہدی، یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع کا صیغہ ہے، یہ باب افتعال ہے، اصل میں یہتدی تھا، اور اصول آپ نے پڑھا ہے صرف کی کتابوں کے اندر، باب افتعال کے عین کلمہ میں دال واقع ہو تو تائے افتعال کو بھی دال سے بدل دیتے ہیں، پھر اس کو آپس میں ادغام کر دیتے ہیں، تو یہدی اسمتا یہتدی، تو تائے افتعال باب افتعال کے عین کلمہ میں دال واقع ہے، تو تائے افتعال کو بھی دال سے بدل دیا، تو بن گیا یہدی بن گیا یہدی، تو دو حرف ایک جنس کے اکٹھے ہوئے دونوں متحرک ہیں، تو پہلی دال کی حرکت ماں قبل کو دے دی تو بن گیا یحد دی، تو دال کو دال میں ادغام کر دیا، یحد دی بن گیا. اور یہ بھی اصول ہے کہ عین کلمے کی موافقت کرتے ہوئے فا کلمے کو بھی وہی حرکت دے دی گئی، اس لیے یحد دی پڑا گیا. وما یتبع اکثرهم الا ظنا، نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر گمان کی. ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان اور خیالات نہیں فائدہ دیتے حق سے کچھ بھی. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. جب حق تمام واضح ہو گیا، دلائل سے، عقلی اور نقلی دلائل سے واضح کر دیا گیا تو وہ ایک ہی ذات عبادت کی حقدار ہے. تمام قسم کی عبادات، قولی ہوں، بدری ہوں، مالی ہوں، ہر قسم کی عبادات کہ وہ قابل ہے، وہ لائق ہے، تو پھر تم اس کو چھوڑ کر اور چیزوں کی پیروی کرتے ہو تو تمہارے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے، نہ کوئی عقلی دلیل، نہ کوئی نقلی دلیل. پھر ہے کیا؟ صرف گمان، خیالات، تصورات. ہاں بھی تم یہ کیوں کرتے ہو؟ وہ جی ہمارا دادا پردادا تھا، وہ ایسے کیا کرتا تھا. وہ کیوں کرتا تھا؟ ہمارے دادے کی جو خالہ تھی، خالہ کی جو فلاں فلاں تھے، اس کو خواب آیا تھا، ایسے کیا کرو. یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے. ایسے سنی سنائی باتیں آج بھی لوگوں سے پوچھیں، ہاں بھائی یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ فوت بھی پر یہ فلاں فلاں رسمیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ بچہ پیدا ہو جائے تو فلاں فلاں کیوں کرتے ہیں؟ شادی پر فلاں فلاں رسمیں کیوں کرتے ہیں؟ جی بھائی ہمارے بڑکے کرتے تھے، بڑے کرتے تھے، بس دلیل کوئی نہیں ہے. وجدنا علی آبانا، ہم نے باپ دادا کو پایا. اچھا باپ دادا سے پوچھیں، وہ کہتے تھے ہاں ہمارے علاقے میں ایسے ایسے کیا کرتے تھے. کون ان کی ایجاد کرنے والا ہے؟ کس نے یہ کہا؟ کس نے مشورہ دیا؟ کوئی آگا پیچھا نہیں، ایسے سنی سنائی باتوں پر. وما یتبع اکثرهم الا ظنا، نہیں وہ پیروی کرتے اکثر ان کے مگر گمانہ کی، خیالات کی، جو ذہن میں آیا، جو تصور میں آیا، اسی کی پیروی. اور گمان اور خیال یہ کبھی حق نہیں آتے. حق وہ جو اللہ کی طرف سے، ایک طرف اللہ کی طرف سے آیا ہوا حق ہے، دوسری طرف سے انسانوں کے خیالات اور تصورات کا تمام کا تمام پروپوگنڈا ہے، تمام کے خیالات جمع کیے ہوئے. اب کس کی پیروی ہونی چاہیے؟ ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک ظن، خیالات اور تصورات وہ نہیں فائدہ دیتے حق سے کچھ بھی. تصورات کا حق کے ساتھ کیا تعلق؟ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. وما کان ھذا القرآن، نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترى من دون اللہ، یہ کہ بنا لیا گیا ہو اللہ کے سوا. یہ قرآن کی ایسی کتاب نہیں جو اللہ کے سوا کسی اور نے بنا لی ہو. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو اس قرآن سے پہلے کتابیں تورات، انجیل، زبور آئیں. وتفصیل الکتاب، اور تفصیل کرنے والا ہے کتاب کی، مکتوب چیزوں کی یہ تفصیل کرنے والا ہے. لا ریب فیہ، اس قرآن کے اندر کوئی شک نہیں. من رب العالمین، اور یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین وہ یہ کہا کرتے کہ یہ قرآن اس نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، اس میں ہے کیا؟ کبھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، کبھی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، کبھی فلاں قوم کا، فلاں قوم کا، یہ قصے کہانیاں جوڑے ہوئے ہیں. تو یہ رات کو خود بناتا رہتا ہے، جتنے جوڑ لیتا اتنے آ کر سنا دیتا ہے. کبھی تھوڑے بنا لیے تھوڑے سنا دیے، کبھی یہ زیادہ بنا لیے تو زیادہ سنا لیے. ہے تو یہ عقل مند ہے، تو بڑا سیانہ، ایسے یہ کرتا ہے، یہ قصے کہانیاں جوڑ جوڑ کر بڑی ترتیب لگا کر آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے فرمایا کہ یہ قرآن کی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو چاہے کمرے میں بیٹھ کر، کسی جھونپڑی میں بیٹھ کر جوڑ کر لے آئے. یہ اللہ کے سوا کائنات، پوری کی پوری کائنات مل کر اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتی. نہیں ہے یہ قرآن، یہ اس کو بنا لیا جائے اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کو نہیں بنا سکتا. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ کتاب، یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے کتب آئی. اگر یہ اپنی کسی انسان کی یا اس نبی کی اپنی تصنیف ہوتی اپنی بنائی ہوتی تو یہ چلو اپنے ماحول کو تو جانتا تھا، ان کو کیا پتا چلا کہ آدم علیہ السلام کے واقعات کیا ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا، قوم نے کیا جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ کیا کیا ان کو دعوت و تبلیغ اور کیا کچھ محنت کوششیں کی اور قوم نے آگے سے کیا کچھ کیا، اس کو ان کا کیسے پتا تھا؟ تو پہلی کتابوں کے تمام واقعات یہ بیان کرتی ہے تو یہ واقعی اس کی تصنیف نہیں ہے، یہ ہماری نازل کردہ، یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ کیسے کیسے واقعات ہوئے تھے اور بالکل جس طرح واقعات ہوئے تھے اسی طرح ہم نے اس کے اندر نقل کر دیے ہیں۔ اور تفصیل کتاب، اور یہ کتابوں کی تفصیل کرنے والی ہے۔ کتاب سے مراد کتاب مکتوب کے معنی میں، یعنی وہ احکام جو پہلی تمام شریعتوں کے اندر جاری و ساری رہے، اور وہ کیا تھے؟ وہ توحید، آخرت، اخلاقیات، انبیاء کی صداقت اور رسالت، اور ان پر نازل ہونے والی کتب کی تصدیق۔ یہ تمام کی تمام یہ کتاب ان کو ثابت کرتی ہے۔ یہ کتاب یہ نہیں کہتی کہ پہلے تورات اور انجیل کے اندر جو توحید بیان کی تھی اس کے اندر حشر اور نشر کا جو عقیدہ بیان کیا گیا تھا وہ باطل ہے، جو میں بیان کروں گا وہی سچ ہے۔ نہ، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ ان کے اندر جو اللہ کی وحدانیت، انبیاء کی صداقت، انبیاء کی رسالت اور نازل ہونے والی کتب اور باقی تمام چیزیں جو بیان تھی وہ بالکل حق تھی، براہ سچ تھی، یہ ان کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ اور اسی طرح اسے تفصیل کتاب سے یہ بھی مراد کہ قرآن کے اندر جو موجود احکام ہیں یہ قرآن ان کی تفصیل کرتا ہے۔ پہلی کتب کے اندر اتنی تفصیل نہ تھی، لیکن قرآن نے ہر مسئلے کو بڑی تفصیل اور وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ تصدیق کا یہ منصوب اس لیے ہے کہ یہ کانا محذوف کی خبر ہے، اصل میں عبارت تھی ولیکن کانا تصدیق الذی بین یدیہ، کانا بھی محذوف ہے، جب وہ محذوف ہوا تو اس کا اسم بھی محذوف ہو گیا اور تصدیق کا یہ اس کی خبر بنے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں فعل محذوف ہو، انزلہ، یہ انزلہ فعل محذوف کا یہ مفعول بن جائے تو عبارت ایسے بن جائے گی ولیکن انزلہ تصدیق الذی بین یدیہ و تفصیلہ، تفصیل کا تصدیق پر بن جائے گا اور یہ بھی اسی طرح منصوب ہوگا ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے آئی، اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں، جو انبیاء آئے ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وہ تفصیل الکتاب، اور مکتوب چیزوں کی تفصیل کرنے والا ہے جو پہلے شریعتوں کے اندر جاری و ساری رہی ہیں، تمام کے اندر آ رہی تھی۔ لا ریب فیہ، اس قرآن کے اندر کوئی شک نہیں، من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، نہ کہ اس جس کی طرف تم اشارے کرتے ہو، اس جوان نے خود گڑھ لیا ہے، خود بنا لیا ہے، یہ اس نے نہیں بنایا بلکہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افترا قل فاتوا بسورة مثله ودوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کیا وہ کہتے ہیں کس نے گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے؟ قل فاتوا بسورة مثله، کہہ دیجئے لے آؤ صرف ایک چھوٹی سی صورت اس کی مثل، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو جتنی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جس کو بھی پکارنا ہے، بلانا ہے اپنی مدد کے لیے، ان کو بھی بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوی میں سچے ہو۔ ان کا یہ اعتراض کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے گڑا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو ان کو عقلی دلیل دے کر ان کو خاموش کروایا گیا کہ اچھا اگر اس ایک جوان نے مل کر بنا لیا ہے تو تم تو بڑی پورا کا پورا جتھا اور گروہ ہو، جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے، اور اپنے آپ کو بڑے فصیح اور بلی کہتے ہو، تو تم تمام کے تمام مکہ والے بھی اکٹھے ہو جو، گردن ہوا جتنے بھی عرب ہیں وہ تمام اکٹھے ہو جو، اور ساتھ ساتھ اپنے ان معبودوں کی بھی بلا لو جن کے بارے میں یہ عقیدہ ہے تو ہماری مددیں کرتے ہیں، ہماری مشکلات حل کرتے ہیں، تم عابد بھی معبود بھی یہ تمام کے تمام اکٹھے ہو کر پورا جتن کر لو، پوری محنت اور کوشش کر لو، ایک دن کے مہلت نہیں، ایک مہینے کی نہیں، ایک سال کی نہیں، پوری زندگی کوشش کر کے ایک چھوٹی سی صورت اس جیسی لے آؤ۔ فاتو بے سورتن کے اندر تنوین جو ہے یہ تقلیل تحقیر کی، یعنی بالکل معمولی سی کوئی لمبی صورت کا نہیں ہمیں دعویٰ کیا، سورہ بقرہ جیسی لاؤ، سورہ آل عمران جیسی لاؤ، چھوٹی سی جو تین آیتوں پر مشتمل سورہ کوثر ہے، اسی طرح باقی جو تین تین چار چار آیات پانچ پانچ آیات پر مشتمل ہے، اس طرح کی ایک ہی صورت لے آؤ. اگر تم تمام نے مل کر ایک اس طرح کی صورت لے آئی تو چلو ہم مان لیں گے کہ واقعی اس کی تصنیف ہے، اگر تم تمام تمام ایڈی چوٹی کا زور لگاؤ لیکن اس جیسی نہ بنا سکو تو پھر اقرار کرنا ہی پڑے گا، ماننا ہی پڑے گا کہ یہ کسی انسان کی کسی مخلوق کی یہ تصنیف نہیں ہے، اس کی کاوش اور محنت نہیں ہے، واقعی یہ خالق کی بھیجی ہوئی ہے. ہم یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے بنا لیا، اپنی طرف سے اس قرآن کو گھڑ لایا. قل فاتو بسورت مثلہی، کہہ دیجئے لاؤ تم ایک صورت اس کی مثل، چھوٹی سے چھوٹی صورت لے آؤ. من استطعتم من دون اللہ، اور بلا لو تم جتنی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو. جب اللہ کی زمین جیسی کوئی زمین نہیں بنا سکتا، اس کے آسمان جیسا کہ آسمان بھی بنا سکتا، اس کے چاند اور سورج جیسا کہ چاند سورج نہیں بنا سکا، اس کے قرآن جیسا کہ قرآن بنا لے گا، کس کیسی تم احمقانہ باتیں کرتے ہو. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یاتیہم تعویلہ کذلک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. بل کذبوا، بلکہ تکذیب کی انہوں نے، جھٹلایا انہوں نے، بما اس چیز کے ساتھ، لم یحیطوا بعلمہ، جس کا نہیں احاطہ کیا تھا ان کے علم نے. ولما یاتیہم تعویلہ، اور ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس انجام اس کا، ان کی اس تکذیب کا ابھی انجام ان کے پاس نہیں آیا. کذلک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے. فانظر، پس دیکھیے، غور کیجئے، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسا انجام ہوا ظالموں کا. انہوں نے جھٹلا دیا اس چیز کو جس کا ان کی عقلوں نے ابھی تک یہ احاطہ بھی نہ کیا تھا، ان کے علم میں بھی نہ آئی تھی. ہمیشہ تکذیب کے لیے خارجی یا داخلی شہادات کا ہونا لازمی ہے. ان کے پاس نہ کہ خارجی دلیل ہے نہ کہ داخلی ہے. خارجی تو یہ ہوتی ہے کہ باہر سے کوئی آدمی آتا ہوا یہ دیکھیں، جو اس کے پاس آتا ہے بیٹھتا ہے اس کو سکھلاتا ہے، یا یہ کسی کے پاس جا کر بیٹھتا ہے اسے علم پڑھتا ہے، یا تو کہ ایسی خارجی دلیل ہو. اور یہ خود مانتے ہیں کہ اس کا کوئی استاد نہیں ہے جس کے سامنے اس نے جانوے تلمز طے کیے ہوں، کوئی اس کو سکھلانے والا ہم نے کبھی نہیں اس کو دیکھا کہ یہ فلاں ملک میں گیا ہو، فلاں شہر میں گیا ہو علم حاصل کرنے کے لیے، نہ اس کے پاس کوئی آتا دیکھا. یہ تمہارے پاس کوئی شہادت نہیں ہے. باقی رہی داخلی شہادت، داخلی شہادت یہ ہے کہ تم قرآن جو اس نے بنا، جو تمہیں سناتا ہے بتلاتا ہے، اس کے اندر سے کوئی نقش نکال کر دکھلاؤ. مثلا قرآن نے کوئی خبر دی ہے پہلی امتوں کی، تو فلاں امت نے یہ کیا، فلاں اس نبی نے یہ دعوت دی، قوم نے یہ کیا، تو تم اس کی تکذیب کر دو کہ ایسے نہیں ہوا تھا، تم اس واقعے کو غلط ثابت کر کے دکھلاؤ. یا قرآن نے آئندہ آنے والی تو تشین گوئی دی یا خبر دی کہ آئندہ زمانے میں یہ ہوگا، اور تم انتظار کرتے رہے لیکن جس طرح تشین گوئی دی تھی اس طرح نہ ہوا، پھر تو کوئی بات ہوتی کہ تم کہتے کہ جس طرح تیری کلام نے بیان کیا اس طرح تو ہوا ہی نہیں، جو تو نے فلاں قوم کی خبر دی تھی اس طرح تو ہوا ہی نہیں، پھر تو تم تقریب کرتے بھی کوئی تمہارے پاس دلیل بھی ہوتی اچھی بھی لگتے. تو نہ تم نے یہ تحقیق کی اس کے بیان کردہ خبروں کو، واقعات کی ان کی کوئی تحقیق نہیں کی، آئندہ مستقبل کی جو اس نے خبریں دی، اطلاع دی ہے، ان کا انتظار بھی نہیں کیا، بس سنتے ہی فوراً انکار کر دیا. یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ میں ایک بات کہوں میری بات کو سننے سے سمجھنے سے پہلے کہتے نہیں نہیں یہ جھوٹ ہے، میں کتاب تصنیف کروں اس کو خریدا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، تو پہلے کہہ دینا نہیں اس کے اندر تمام جھوٹ ہے. یہ کہ عقل مندی ہے کہ پہلے اس کو دیکھو کیا واقعی اس کے اندر کیا بات ہے، سمجھو، غور و فکر کرو، پھر اگر واقعات کے خلاف ہے پھر تو تکذیب کا حق بنا. تم نے قرآن کو سمجھا نہیں، اس کے واقعات پر غور و فکر نہیں کیا، اس کی بتلائی خبروں گزشتہ قبروں کا بھی تحقیق نہ کی اور آئندہ آنے والوں کا بھی انتظار نہ کیا تو اس طرح ہوتا یا نہیں, تو تم نے بغیر تمہارے علم میں آنے کے پہلے انکار کر دیا. بلکہ ذبو بما لم یحیط بعلم ہی, بلکہ جھٹلا دیا انہوں نے بما اس چیز کو, لم یحیط بعلم ہی, جس کا ان کے علم نے احاطہ ہی نہیں کیا تھا, ان کے علم میں وہ چیز آئی نہیں, جہالت کی بنا پر, ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر انکار کر دیا. ولما یاتہم تعویلو, ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس انجام اس کا. اس کے دو مفہوم, ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کے پاس ابھی تک اس سے اس کا انجام نہیں آیا, قرآن نے جو خبریں دی تھی ان کا انجام ان کے سامنے آیا نہیں تو پہلے انہوں نے انکار کر دیا. انجام کیا تھا؟ وہ انتظار کرتے کہ اس طرح وہ واقعہ ہوتا یا نہیں ہوتا. اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تکذیب کرنے اور انکار کرنے کی اصل وجہ پتہ کیا ہے, کہ ابھی تک ان کے اوپر عذاب نہیں آیا. جب پہلی تکذیب کرتے اسی وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آ جاتی, ان کے اچھی طرح تب اور توڑے پر ان پر حملہ ہوتا, ان کی تباہ و برباد اور ان کے ایسے عذاب ان پر آتا کہ ان کی نظریں یاد کرتی, تو پھر ان کی عقل و شعور درست ہو جاتے. یہ اللہ نے مہلت دی, ان کی رسی ڈھیلی کر دی, اسی لیے یہ خرمستیوں کے اندر اس طرح کرتے ہیں. اگر پہلے انکار پر ان کی اچھی طرح لٹریشن ہو جاتی تو پھر ان کی آج اس طرح کی حالت نہ ہوتی. تو ان کے انکار کرنے کی اصل میں وجہ یہی ہے, ابھی تک ان کو ان کے دو چار جوتے نہیں لگے. ولما یاتہم تعویلو, ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس انجام اس کا, یعنی قرآن کی تکذیب کا انجام نہیں آیا. اور قرآن کی تکذیب کا انجام کیا ہے؟ اللہ کا عذاب. کذالک کذب الذین من قبلہم, اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جن سے پہلے گزرے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو ساتھ ساتھ تسلی اور تشفی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں, یہ پہلے لوگ نہیں ہیں, اس سے پہلے گزرنے والے ان کے ابا اجداد بھی کسی ڈگر پر چڑھتے رہے, پہلے انبیاء کی بھی اسی طرح تکذیبیں ہوتی رہی ہیں, اس لیے آپ زیادہ پریشان نہ ہوں. کیونکہ جب آدمی کو پتا چلے نا کہ جس مشکل اور تکلیف میں میں ہوں اس میں اور بھی لوگ ہیں, وہ تکلیف ہلکی اور آسان برداشت کرنا آسان ہوتا ہے. تو جب اکیلا آدمی کہے, آدمی اکیلا ہی اس مصیبت میں گرفتار ہو جائے, پھر اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک آدمی جو ہے اس کا انگلی کٹ گیا, بازو کٹ گیا, بڑا پریشان ہوگا کیا بنا. جب اس کو ہسپتال میں لے جایا جائے تو وہاں جا کر دیکھے تو وہاں ایسے مریض ہیں جس کے دونوں پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں, ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں, فلاں بھی ہوا, اس کو کوئی حوصلہ ہو جاتا ہے, یار وہ بھی تو پڑا ہی ہے نا, تو پھر اس کو کوئی حوصلہ ہو جائے گا, پھر برداشت کر لیتا ہے. اسی طرح پورے مدرسے کے اندر ایک اکیلا فیل ہو جائے باقی تمام پاس ہو جائیں, اس کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہوگا. یار میں اکیلا ہی فیل, اگر پانچ سات اور بھی ہوں کہتا یار وہ بھی تو ہے ہی نا, چلو خیر ہے. ایک دوسرے کو دیکھ کر تسلی تو شفی دیتے رہتے ہیں. تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اتنے غم اور پریشان نہ ہوا کریں کہ شاید سمجھے کہ یہ میرے ساتھ ہی یہ سلوک میری قوم نے کیا ہے. پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوم یہی کچھ کرتی آئی ہے, اس لیے ہم ساتھ ساتھ پہلے قوموں کے واقعات اور حوالہ جات بھی دے دیا کرتے ہیں. کذالک کذب الذین من قبلہم, اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین, دیکھیے کیسا انجام ہوا ظالموں کا انجام دیکھو. پہلے انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا, وہ بھی واقعات ہم نے جگہ جگہ سنائی ہے کہ ان کا بھی یہی ہونے والا ہے. یہ آپ کے مخالفین ہیں, آپ کی تکذیب پر جو تلے ہوئے ہیں, ان کا انجام بھی اسی طرح ہونے والا ہے. تو چند دنوں کی مہلت ہم نے دی ہوئی ہے. عاقبت الظالمین یہ کانا کا اسم ہے, اور کیفہ یہ اس کی خبر مقدم ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ, اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لے آئیں گے اس قرآن پر, اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو نہیں ایمان لائیں گے اس پر. آپ اتنے بھی پریشان ہوں کہ آپ ان میں ماننے کی کوئی ریمت ہی نظر نہیں آتی. قرآن کو سن کر بدکتے جاتے ہیں, ایسے بکھر جاتے ہیں, نہیں بعض ان میں سے مان بھی لیں گے. آپ کا کام ہے ابلاغ کرنا, پہنچانا, تو بعض ان میں سے ماننے والے ہیں اور بعض جو ہے وہ اپنے کفر پر ہی رہیں گے. کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ کون مانیں گے کون نہیں مانیں گے, اس لیے آپ کے کام آپ کے ذمے پہنچاتے رہنا وَرَبُّكَ عَالَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے فسادیوں کو، تیرا رب جانتا ہے کہ خبیث نفس کون ہے، اور جو خبیث ہے ان کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ہدایت کی جستجو اور آرزو رکھے، جو جن کے دل غلیظ ہوں، کفر اور شرک سے لبریز ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی اتنی سستی نہیں ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کرنے کا ارادہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ جبرن ٹھونس دے. ہدایت اسی دل میں آئے گی جو ہدایت کے قابل ہوگا، جو اس کی طرف توجہ کرے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اس کو یہ ملے گی. جو کوشش نہیں کرتا، توجہ نہیں کرتا، اس کو یہ ہدایت نہیں ملے گی. وَإِن تَذَّبُوكَ فَكُلِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا عَمَلُ وَعَنَا بَرِيئٌ مِمَّا تَعَمَلُونَ. مذکورہ دلائل واضح ہونے کے باوجود بھی اگر وہ انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، تو آپ واضح الفاظ میں ان کو کہہ دیجئے وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ تیری تکذیب کریں، تیرا انکار کریں، فَقُلْ لِي عَمَلِي، تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل، أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا عَمَل، اور تم بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں، وَعَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو. تمام کچھ حق واضح کرنے کے باوجود، تمام ابلاغ کرنے کے باوجود اگر وہ نہیں مانتے، تو آپ اتنے ان کے پیچھے نہ پڑیں. آپ واضح الفاظ میں کہہ دیجئے ٹھیک ہے، جو میرے ذمے تھے وہ میں نے پہنچا دیا، ابلاغ کر دیا، اب تم اپنی جگہ میں اپنی جگہ، تم اپنے گھر میں اپنے گھر، نتیجہ جو سامنے واضح ہو جائے گا کہ تمہارا انجام کیا نکلتا ہے، میرا انجام کیا نکلتا ہے. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا طریقہ، میرے لیے میرا طریقہ، ان قریب نتیجہ تمام کے سامنے آ ہی جائے گا. فَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، بڑی توجہ کرتے ہیں آپ کی بات کی طرف. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ثُمَّ، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو، ولو کانوا لا یعقلون، جب کہ وہ عقل بنا رکھتے ہوں. لو اذا کے معنی میں ہے. ان مشرکین اور منکرین میں سے بعض وہ ہیں کہ جب آپ ان کو قرآن سناتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو ظاہری طور پر وہ بھی ایسے کان لگا لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کان لگا کر بیٹھے ہیں، شاید یہ میری بات کو سنتے ہیں. نہیں نہیں، یہ سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے، یہ تو اس دعوے میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کی بات میں سے کون سی کمزوری ہمیں ملے، کون سا پہلو ملے جس کو ہم شوشہ بنائیں اور ہوا بنا دیں، اڑا دیں کہ دیکھو بھی دیکھو اس نے فلاں بات کہہ دی، فلاں بات کہہ دی. تو یہ تو صرف آپ کے تعاقب میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی گرفتاری میں، کہ کس بات سے، کہاں سے آپ کی گرفتاری کی جائے، کہاں سے کس آپ کی بات سے آپ کو بدنام کیا جائے. تو یہ اس لیے کان لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، ورنہ یہ حق کو سننے کے لیے اس لیے نہیں کہ یہ سنیں اور سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں، یہ مقصد نہیں ہوتا. بعض ان میں سے وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو، جب کہ ان کو عقل بھی نہ ہو. اگر عقل ہوتی تو بہرے پن پر بھی سنانا کچھ نہ کچھ مفید ہوتا. ایک آدمی جو کانوں سے بہرا ہے لیکن عقل و شعور اس کا درست ہے، سمجھدار ہے، اس کو بھی انسان اپنی بات سمجھا سکتا ہے کہ چلو کان نہیں ہے تو اشارے کے ساتھ اس کو سمجھائے گا. کتنے کانوں سے بہرے ہیں، وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، ان کو سمجھا دیا جاتا ہے، بتلا دیا جاتا ہے، اشارے کرنے سے وہ تمام سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان کی عقل درست ہو. لیکن وہ کتنا ہی جس کے کان بھی نہیں ہے سننے کے لیے اور عقل بھی نہیں ہے، اب اس کو کون سمجھائے گا، کیا اس کو بتلائے گا، جس کے نہ پلے عقل ہے، نہ اس کے کان ہیں، نہ وہ سنتا ہے، نہ اشارے سمجھتا ہے، ایسے آدمی کو آپ کیا سمجھائیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو دیکھتے ہیں آپ کی طرف، یا آپ کے معجزات اور کمالات کی طرف دیکھتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ رہنمائی کر سکتے ہیں اندھے کی، اندھے کو آپ دکھلا سکتے ہیں. وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، جبکہ وہ دیکھتے بھی نہ ہوں. اسی طرح بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف بڑے بٹ بٹ دیکھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی یہ توجہ سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, شاید یہ حق کے متلاشی ہوں گے, یا یہ آپ کے معجزات اور کمالات تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, تو آپ دل میں یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اب انہوں نے معجزہ دیکھ لیا, فلاں منہ مانگا معجزہ ان کے سامنے آ گیا, شاید اب یہ مان ہی لے. لیکن یہ ان تلوں کے اندر تیل نہیں ہے, یہ ماننے والی نسلیں نہیں ہیں. آنکھوں سے دیکھ بھی لیں لیکن پیچھے بصیرت نہیں ہے تو کیا فائدہ ہوگا, صرف آنکھوں سے دیکھنے سے کچھ نہیں ہے. پیچھے دیکھنے کو گائے بھینس بھی دیکھ لیتی ہے, باقی جانور بھی دیکھتے ہیں, لیکن انسان کے دیکھنے میں اور جانور کے دیکھنے میں بہت فرق ہے. گائے بھینس کو یہ اس کو کوئی خط دکھلاؤ, کوئی تحریر دکھلاؤ, جو مرضی بہترین کاتب کی دکھلاؤ, اس کو کیا فائدہ, کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ آنکھیں اس کی بھی ہے, آنکھوں سے دیکھ رہی ہوگی لیکن پیچھے وہ عقل و شعور نہیں ہے, وہ کچھ نہیں سمجھے گی. تو یہ بھی اسی طرح سمجھے کہ یہ جانور ہیں, بل ہم اضل, بلکہ جانوروں سے بھی یہ دو گنا آگے ہیں. ہاں ان کی آنکھوں سے تو یہ اندھے ہیں ہی, حق کو نہیں دیکھتے, اور ساتھ یہ بھی ہے کہ بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی ان کی نہیں ہے, نہ آنکھیں ہیں اور نہ پیچھے دماغ ہے. اب وہ آدمی جس کی نہ آنکھیں ہوں, نہ کان ہوں, نہ دماغ ہو, نہ عقل و شعور ہو, تو اس کو اس کی آگے کیا رہنمائی کرے گا. ایک اندھا آدمی جا رہا ہے, آگے گڑا ہے, اس کے اندر گرنے والا ہے, کوئی گاڑی آ رہی ہے, تو کوئی آدمی اگر وہ دیکھتا نہیں تو کوئی اس کو پکڑ کر سمجھا دے گا, کوئی آواز دے گا. اسی طرح کانوں سے بہرا ہے, آنکھوں سے اندھا ہے, لیکن عقل اس کی درست ہے, تو اس کو کوئی ہاتھ سے پکڑ کر سمجھا دے گا کہ آگے نقصان دہ والی چیز ہے, ادھر نہیں جانا, ادھر فلاں چیز ہے, وہ سمجھ لے گا. لیکن اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے, جو آنکھوں سے اندھا ہو, کانوں سے بہرا ہو, اور عقل و شعور بھی اس کے پلے نہ ہو, اور وہ گمراہی کی طرف جا رہے, ہلاکت کی طرف جا رہا ہو, اس کو کیا آپ سمجھائیں گے, کیسے اس کو بچائیں گے؟ ان مخالفین کی اور ان مشرکین اور منکرین کا حال یہی ہے, نہ یہ آنکھوں سے حق کو دیکھتے ہیں, نہ کانوں سے سنتے ہیں, نہ زبان سے حق کو کبھی بولتے ہیں, نہ ان کے پاس عقل و شعور ہے, تمام کی تمام سانچے ہی ٹیڑھے ہو چکے ہیں, اب آپ ان کو کیا سمجھائیں گے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, بے شک اللہ تعالی نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی, اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا. کیسے کہ قابلیت ہدایت کی نہ دے اور پھر مواخذہ کرے, یہ نہیں کہ اللہ تعالی نے ہدایت کی قابلیت اور صلاحیت نہیں رکھی. اگر اللہ صلاحیت نہ دے اور پھر نہ ماننے پر عذاب دے, یہ تو ظلم ہو گیا, ایسا ظلم نہیں اللہ کرتا. آنکھ بھی دی, کان بھی دیا, دماغ بھی دیا, باقی تمام کچھ دیا, اب یہ خود ہی اس کو استعمال نہ کریں, اب تو یہ مجرم ہے. اس لیے اللہ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی کہ ان کو ہدایت کی قابلیت نہ دے اور پھر مواخذہ کرے, یا رہنما نہ دے دے اور پھر مواخذہ کرے. کہ کوئی رہنما ہی نہیں آیا, کوئی نبی نہیں آیا, کوئی کتاب نہیں آئی, کوئی ان کو بتلانے والا نہیں آیا, تو پھر ان اللہ مواخذہ کرے, ایسے نہیں اللہ کرتا. اللہ تعالیٰ ضرور پہلے ان کی طرف انبیاء بھی بھیجتا ہے, کتابیں بھی بھیجتا ہے, اور اسی طرح علماء ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے احکامات ضرور اس کو پہنچا دیتا ہے, پہنچانے والے پہنچا دیتے ہیں, سمجھا دیتے ہیں, اس کے باوجود اگر وہ تسلیم نہیں کرتا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اب اس کو سزا دے تو اللہ تعالیٰ اس میں ظالم نہیں ہوگا, بلکہ خود اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا لوگوں کا پر کچھ بھی, معمولی سا معمولی بھی اللہ ظلم نہیں کرتا. ولكن الناس انفسهم يظلمون, لیکن لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں, خود بھی اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں کہ قابلیت ہدایت کو ضائع کر دیتے ہیں. جو اللہ نے ہدایت کی قابلیت دی تھی اس کو ضائع کرنے کی وجہ سے خود بھی اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں. یاد کرو جس دن اکٹھا کرے گا وہ ان کو, کعلم یلبسو, اور وہ کہیں گے گویا سے وہ نہیں ٹھہرے, الا ساعتم من النہار, مگر ایک لمحہ دن کا, ایک گھڑی دن کی وہ ٹھہرے ہیں, یتعارفون بینہم, اور وہ پہچان بھی رہے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کو. اندر اللہ کے احکامات کی طرح بغاوتیں کر رہے ہیں, تو ان کو وہ واقعہ یاد کراؤ وہ حال یاد کراؤ جب یہ اللہ کے دربار میں اکٹھے کیے جائیں گے، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحے کا وہاں حساب دیں گے، پھر وہاں کہیں گے یقولون، یہاں محذوف ہوگا یقولون تعلم یلبسو، اور یہ ان جو ہے یہ مخففہ میرا مسقلہ ہے، اسمیتا کانہم لم یلبسو، تو کہیں گے گویا کو نہیں ٹھہرے الا ساعت من النہار، مگر دن کی ایک ساعت ایک گھڑی، قیامت کے دن کی، قیامت کا دن انتہائی شدید بھی ہے اور مدید بھی ہے، شدید بھی مدید بھی، مدید سے مطلب بڑا لمبا ہوگا، 50,000 سال کا دن، تو اتنی سختی ہوگی اس کی شدت کو دیکھ کر اور اس کی طوالت کو دیکھ کر، دنیا کی یہ 60-70 سالہ زندگی ایسے محسوس ہوگی جیسے چند سیکنڈ تھی، ایک طرف 50,000 سال ہیں اور دن بھی بڑا سختی کا ہے، اور دوسری طرف جو ہے 50-60 سالہ زندگی ہے، دونوں کا اوسط نکالے کہ کیا بنے گا، چند منٹ نہیں بلکہ چند سیکنڈ بنے گے، تو قیامت کی سختیوں کو دیکھتے ہوئے وہ کہیں گے کہ ہم تو چند لمحات ہی ٹھہرے ہیں، لم یلبسوا الا ساعت من النہار، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی، یتعارفون بینہم، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، پہچانیں گے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا فلاں دوست ہے، لیکن ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے، اور یہ بھی غم کو بڑھانے کا ایک انداز ہے کہ جب بھائی دیکھے، رشتہ دار دیکھے، قریبی دیکھے اور پھر اس کی مدد نہ کرے، اس کا غم انسان کا اور بڑھ جاتا ہے، اگر کوئی انسان تنہائی میں پڑا ہوا ہے، کوئی پرایا آدمی اسے پانی کا گھونٹ دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا، لیکن اپنا قریبی رشتہ دار ہو، بھائی ہے، باپ ہے کہ اور چچا تایا ہے، لیکن وہ اس حالت میں دیکھ کر پھر وہ منہ کو دوسری طرف کر کے چلا جائے تو اس کا غم بہت سخت ہوتا ہے، قیامت کے دن ایک دوسرے کو پہچانیں گے کہ یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، فلاں رشتہ دار ہے، لیکن ایک دوسرے کا تعامل نہ کر سکیں گے، یا تعارفون بینہم، وہ پہچانیں گے آپس میں، بعض جگہ آتا ہے کوئی ایک دوسرے کو پہچانے گی بھی نہیں، یعنی قیامت کے بعض حالات ایسے ہوں گے، بعض موقع ایسے ہوں گے، اتنی شدت اور سختی ہوگی کہ کوئی دوسرے کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، پہچانے گا بھی نہیں، لیکن بعض مواقع ایسے ہوں گے ایک دوسرے کو پہچانیں گے لیکن ایک دوسرے کا تعاون اور مدد نہ کر سکیں گے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں پڑے وہ لوگ، گھاٹے اور نقصان میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالی کی ملاقات کو، فما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے پاس جانا ہے، اس کی تکذیب کر دی، یعنی حشر نشر کا انکار کر دیا، ایسے لوگ بہت زیادہ خسارے نقصان میں پڑ گئے، کیونکہ اصل نیکی کی طرح آمادہ کرنے والی وہ فکر آخرت ہے، اللہ کے دربار میں حشر اور نشر کا وہ یقین اور عقیدہ ہے، اگر یہی یقین نہیں ہے پھر انسان کہتا ہے کہ جیسی زندگی گزرتی گزارو، ایک دوسرے کا حق دباؤ، کھاؤ پیو، جو لوٹ گسوٹ ہوتی کرو، جب یہ فکر ہو کہ میرے اوپر ایک ذات ہے جو میرا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک کیفیت اور حالت کو دیکھ رہی ہے، اور میں نے تمام کا تمام حساب کتاب دینا ہے، پھر انسان اپنی درست زندگی گزارے گا، وہ ماں کان محتدین، اور یہ لوگ کی ہدایت پانے والے نہیں ہیں، کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، جو جانوروں کی طرح زندگیاں گزارے ہیں جن کو فکر آخر کا کوئی فکر نہیں، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، اور اگر دکھلا دے ہم آپ کو بعض وہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، وَإِمَّا سے متا ان ماں زائدہ ہے اور ان شرطیہ ہے، اور شرط کی جزا ہوا کرتی ہے تو جزا اس کی محذوف ہوگی، وہ نائد ہم کے بعد فضا کا اس کی جزا نکلے گی، تو عبارت یہ بن جائے گی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ فَضَا کا، اگر ہم دکھلا دیں آپ کو بعض وہ جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا تو یہ ہو سکتا ہے، فضا کا یہ بھی ہو سکتا ہے، جن جن عذابوں کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اگر تم نہ مانے تو یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، اگر ہم آپ کی زندگی میں ان پر عذاب لائیں آپ کی آنکھوں سے، وہ عذاب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے دشمن اور آپ کے مخالف جب وہ تباہ و برباد ہوں، تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، اگر یہ نہیں ہے آپ کی زندگی کے اندر ان کو عذاب نہ آیا، اور نہ توفینک، یا ہم آپ کو فوت کر لیں، عذاب آنے سے پہلے آپ کو فوت کر لیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہر صورت میں انہوں نے لوٹنا تو ہمارے پاس ہی ہے، آپ کی زندگی میں ان پر عذاب آ جائے یا آپ کی زندگی کے بعد ان پر عذاب آ جائے، ہر صورت میں انہوں نے ہمارے پاس آنا ہے اصل بدلے اور ہم وہاں لیں گے۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہماری طرف لوٹنا ان کا۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر یہ بھی ہے کہ اللہ گواہی دینے والا، اللہ شاہد ہے اس بات پر جو یہ کرتے ہیں، پھر اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کچھ کرتوت کرتے رہے، تو جب اللہ کو معلوم ہے اللہ ضرور بدلے لے گا۔ ثم، یہ واو کے معنی بھی میں بھی ہو سکتا ہے، تو معنی یہ بن جائے گا اور اللہ تعالی شہادت دینے والا اس بات پر، گواہی دینے والا اس بات پر جو یہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ان کی ایک ایک حرکت ہے، جب اللہ کے سامنے تمام کچھ ہے تو اللہ ضرور ان سے انتقام اور بدلہ لے گا۔ اور ہر امت کے لیے رسول تھا، ہر امت کی طرف ہم نے رسول بھیجا، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب آیا ان کے پاس رسول ان کا، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان ساتھ انصاف کے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا گیا۔ ہر امت کی طرف ہم نے رسول بھیجا، ہر امت کی طرف رسول بھیجنے سے مراد جو بنیادی اور مرکزی بستی اور علاقہ ہوتا تھا اس میں ہم نے رسول کو بھیجا، باقی جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے ہیں، بستیاں اور دیہات ہوتے ہیں، وہ اسی کے زمرہ میں آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ اب یہ ستیانہ ہے، تو ستیانہ کے ارد گرد کئی چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، دیہات اور گاؤں ہیں، تو اس بڑے جو مرکزی شہر ہے یہاں پیغمبر کو بھیج دیا جائے، تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ارد گرد کے تمام علاقے اسی کے اندر آ جائیں گے۔ تو یہ نہیں کہ ہر بستی، ہر دیہات، ہر محلہ اور ہر چھوٹے بڑا جو قصبہ تھا وہاں بھیجا، مطلب کہ مرکزی علاقے کی طرف بھیجا، اور اس نبی کی دعوت اس علاقے کے ہر ہر جگہ انہوں نے پہنچائی، اور ہر امت کے لیے رسول تھا، یعنی ہر امت کی طرف ہمیں رسول بھیجا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب آیا ان کے پاس رسول ان کا، رسول آیا، رسول نے تمام احکام پہنچائے اور قوموں نے آگے سے انکار کر دیا، تو قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پھر فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، پھر جس کے وہ مستحق تھے پھر ان کا عذاب مل کر رہا۔ اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ ہر قوم کی طرف ہم نے رسول بھیجا، رسول نے تمام احکام اللہ کے پہنچائے اور قوم نے انکار کر دیا، اور انکار کے نتیجہ میں جس عذاب اور سزا کے وہ مستحق تھے پھر وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا گیا، کیونکہ اتمام حجت کے بعد سزا دینا یہ انصاف کے منافی نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کا تعلق قیامت کے ساتھ ہو، کہ ولکل امت الرسول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، ہر امت کی طرف ہم نے ایک رسول بھیجا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب قیامت کے دن ان کا رسول آئے گا، اپنی امتوں کو لے کر آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ حساب لے گا کہ میرے اس نبی نے جو کچھ احکام پہنچائے تھے اس کے بارے میں بتلاؤ تم نے کیا کچھ کیا۔ وہاں کو دیا بین بالقسط، وہاں فیصلے کر دیے جائیں گے ساتھ انصاف کے، وہ حملہ یظلمون، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا جس نے اپنے نبی کی اطاعت کی ہوگی، احکام مانے ہوں گے، ان کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، جنہوں نے نافرمانی کی ہوگی وہ بری سزا پائیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں استہزاء کے طور پر، منکرین استہزاء کے انداز میں کہتے ہیں، متا ھذا الوعد، کب ہے یہ وعدہ، یہ قیامت والا یا عذاب والا، روزانہ کہتے ہو قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، عذاب آنے والا، عذاب آنے والا، ہمارے ڈرا ڈرا کر ہمارے پتے پانی کر دیے، بتلا تو صحیح، وہ کون سا دن ہے، سوموار کو آئے گا، منگل کو آئے گا، بدھ کو، کون سا دن ہے، تاکہ ہمیں بھی پتا چلے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے دعوی میں سچے ہو کہ میری بات نہ مانی تو عذاب آ جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اگر تو سچا ہے اس دعوے میں تو بتلاؤ کب ہے، کس دن ہے، تاکہ ہمیں پتا چل جائے، بات واضح ہو جائے۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، کہہ دیجئے نہیں میں مالک اپنی جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے نہ کسی نقصان کا نہ نفع کا، الا ما شاء اللہ، لیکن جو اللہ چاہے. یہ تم کہتے ہو کہ مجھے بتلا کہ وہ کب آنی ہے کب آنی ہے، مجھے یہ بتلاؤ کہ میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ میں عالم الغیب ہوں، مجھ سے جو چاہو سو پوچھو، میں فلاں بھی بتلا سکتا ہوں، فلاں بھی کہہ سکتا ہوں، میں فلاں چیز کا بھی اختیار رکھتا ہوں، میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا؟ جب میں نے اس چیز کا کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں عالم الغیب ہوں، مجھ سے جو خبر پوچھو گے میں بتلاؤں گا، تو پھر یہ پوچھنے کا کیا تک کہ فلاں بتلاؤ کیا ہوگا، فلاں بتلاؤ کیا ہوگا. میں جس چیز کا دعویٰ کرتا ہوں وہ مجھ سے پوچھو. اور ایک ڈاکٹر کو کے پاس جا کر آپ پوچھیں، ڈاکٹر صاحب آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں، پی ایچ ڈی کی ہے، فلاں ملک سے سند لی ہے، فلاں سے آپ نے ڈپلوما کیا ہے، مجھے یہ بتلاؤ کہ ایک ایکڑ میں کتنا گندم کا بیج ڈالا جاتا ہے. وہ کہے کہ مجھے نہیں پتا، اس کے اندر اس کی حقیقت نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ اس کی بیج کی توہین نہیں ہے، تو اس نے یہ فانی نہیں پڑا. ہاں اس سے پوچھو بخار کی، نزلہ زکام کی، فلاں درد کی، اس کی دوائی کون سی ہے، علاج کیا ہے، وہ نہ بتلائے تو پھر تو اس کو آپ تانا دیں کہ تم نے کیا پڑھا ہے. تو جب بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ گندم کا بیج جو کتنا ڈالا جاتا ہے، مکئی کا کتنا ہوتا ہے، کون سی کھاد ڈالی جاتی ہے، کون سی اسپرے کی جاتی ہے، یہ پوچھو تو کسی زراعت والے سے پوچھو، کسی جٹ زمیندار سے پوچھو. تو جس چیز کا انسان نے دعویٰ ہی نہیں کیا اس کا پوچھنا کہ میں نے کون سا یہ کبھی دعویٰ کیا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، فلاں کرو، کہ آ کر مجھے پوچھتے قیامت کب ہے. میں نے کہا تھا کہ مجھے علم ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میری جان کے مجھے نفع نقصان کیا پہنچے گا. تمہارا تو تمہارا رہا، ابھی ایک گھنٹے کے بعد، ایک دن کے بعد، چار دن کے بعد میرے ساتھ تم نے کیا سلوک کرنا ہے، مجھے کون کون سی تمہاری طرف سے گزاند اور تکلیفیں پہنچنی ہے اور کیا کچھ ہونا، مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے. یہ تو علم تمام کے تمام میرے اللہ کے پاس ہے. قل لا املک لنفسی ذرا ولا نفعا، کہہ دیجیے یہ میں نہیں مالک اپنی جان کے نقصان اور نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. ہاں جو اللہ پہنچائے گا، جو نفع پہنچائے، نقصان پہنچائے، وہی پہنچے گا. لکل امت اجل، واسطے ہر امت کے ایک کے لیے ایک وقت ہے. ہر امت کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا، اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن ان کو مہلت ملنی ہے، اس وقت سے اس سے پہلے ان پر عذاب نہیں آئے گا. تو وہ تمہیں بھی مہلت ملی ہوئی ہے، وہ اتنے دن اپنا جو کرنا ہے کرو. جب وقت آ جائے گا، اذا جاء اجلہم، جب آئے گا وقت ان کا، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پس وہ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے ایک لمحہ بھی. جب وہ عذاب والا وقت آ جائے گا، ان کی اجل آ جائے گی، تو پھر منٹ اور گھنٹے آگے پیچھے ہونا تو دور کی بات، ایک سینکڑ کا ہزارواں حصہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. فلا یستاخرون ساعۃ، پھر ایک لمحہ، ایک ساتھ بھی وہ نہ پیچھے ہو سکے گی گھڑی، اور وہ عذاب ولا یستقدمون، اور نہ آگے ہو سکے گا. عین وقت پر جو اللہ نے لکھا ہے اسی وقت آ کر رہے گا.